uitzending doen, helaas. Zometeen Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. ASML uit Veldhoven mag vanaf september bepaalde chipmachines niet meer aan China leveren. Die exportbeperking is vanwege de nationale veiligheid, zegt minister Schreinemacher. Rusland is bezig om het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk weg te sturen. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst. Er zouden al leidinggevenden van het Russische staatsbedrijf Rosatom naar de Krim zijn gestuurd. President Macron vertrekt eerder naar Parijs vanwege de aanhoudende onrust in zijn land. Voor de derde achtereenvolgende avond en nacht waren er hevige rellen naar aanleiding van het doodschieten door de politie van een jongen. En de trainer van de Franse topclub Paris Saint-Germain is opgepakt op verdenking van discriminatie. Het zou 2 jaar geleden zijn gebeurd, die discriminatie, toen hij nog trainer was bij Nice. Hij zou hebben geschreven dat er te veel zwarte en moslimspelers in de ploeg zitten. ANWB verkeersinformatie. Er staat nu 50 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je een kwartier extra nodig. Door een auto met pech is een rijstrook dicht. Op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk. Voor knooppunt Heerenveen 20 minuten vertraging. Er is daar een lading oud papier verloren. De rechter rijstrook is afgesloten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een auto met caravan. En de A9 59 Zierikzee Den Bosch tussen Drunenwesten en Vlijmen 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag, 30 juni, is de deadline voor de provincies. Die moeten voor het einde van de dag hun stikstofplannen hebben ingeleverd. Maar nog niet al die provincies hebben een nieuw bestuur. En voor zover die plannen al af zijn, gaan de meeste uit van 2035... als jaartal dat de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. En niet 2030, zoals het voorlopig geldende coalitieakkoord nog voorschrijft. Het jaartal dat minister Van der Wal ook in de nieuwe stikstofwet wil zetten. Gisteren, tijdens het debat over het geklapte landbouwakkoord, liet ze nog weten dat de voorbereidingen voor die wet bijna klaar zijn. Ze zitten bijna in de tas en in het weekend gaat ze er naar kijken. Haar verwachting is dat ze die wet nog voor de zomer naar de Tweede Kamer kan sturen, zo liet ze weten. Dat betekent dus volgende week. De vraag is vervolgens, wat gaat het CDA dan doen? Partijleider Wopke Hoekstra wilde tenslotte gaan heronderhandelen, maar pas na de zomer, heeft hij inmiddels laten weten. Het wordt sowieso nog een spannende week, want de VVD wil in diezelfde week nu eindelijk wel eens resultaat zien over asiel, maar de onderhandelingen in het kabinet lopen stroef en de druk staat op de ketel niet alleen politiek, maar ook omdat morgen, 1 juli, de crisisnoodopvang afloopt. Caroline van der Plas is de voorvrouw van de BBB, de grootste in al de provincies, en de vrouw die deze week een emotionele oproep deed over asiel. Ze werd, zo zei ze, scheidziek van de polarisatie. We maken mensen gek. Het moet afgelopen zijn met die bangmakerij en daar kunnen wij ook wat van. Aldus Caroline van der Plas. Alle reden om met haar te praten vandaag, een dag na dat landbouwdebat, waar de verontwaardiging groot was over het online zetten van de telefoonnummers van CDA-kamerleden. Mevrouw van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u al een date? Nou, ik had bijna een date met Thomas van Groningen van Opeen. Ja, die vroeg naar uw telefoon. Ja. Ja, maar ik bedoel eigenlijk met Erik van den Burg. Want die wilde ook graag met u afspreken. Dat klopt. Nee, dat heb ik nog niet. Ik verwacht binnenkort wel een uitnodiging van hem om... Kijk, hij maakt zich natuurlijk wel een beetje zorgen over het aantal zetels in de Eerste Kamer voor BBB. Daar hebben we toch een vrij forse stem als straks die spreidingswet... ook naar de Eerste Kamer moet. Dus daar wil hij wel met mij over praten. Ja, hebt u al groen licht gegeven aan hem? Ik bedoel, bent u al binnenboord voor wat betreft die spreidingswet? Nou, nee, zeker niet. Want het is voor mij nog lang niet duidelijk of er niet op het op grondgebied gekeken gaat worden, hè, landoppervlak, om asielzoekers te spreiden. Mm. Of op basis van inwoneraantal. Dat is natuurlijk nogal een groot verschil. Ja, u wilde 50 tot 100 asielzoekers per gemeente, zo'n beetje maximaal. Dan kom je, rekende Kamerleden, voor op een aantal van zo'n 17.000. Nou, dat zijn er zo'n 50 tot 60.000 minder dan dit jaar worden verwacht. Met andere woorden, ook u wil iets doen aan de instroombeperking. Nou kijk, het moet. En dat is ook wat ik bedoelde met het scheidziek worden van die polarisatie. We moeten ook zorgen dat de doorstroom die nu is... Hè, die asielzoekerscentra die zitten vol. Er zitten ongeveer 16.000 statushouders. Hè. Dat zijn mensen die een procedure hebben doorlopen... die een verblijfsvergunning hebben... Maar die geen woning nog hebben, die zitten nu in de AZC's, in de asielzoekerscentra. Ja. Ja, daardoor verstopt die hele asielketen. En ja, krijg je natuurlijk weer de toestanden dat mensen straks op een grasveld moeten gaan slapen... als die asielinstroom ook zo hoog blijft. En ja. Ook met die veilige landers, die komen hier ook allemaal naartoe. Die hebben gewoon totaal geen kans om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Die houden daar de bedden bezet. Die zorgen in voor een deel in dorpen en steden voor heel veel overlast. Dus ja, we moeten wel wat doen aan die asielinstroom. En ervoor zorgen dat mensen gewoon die echt in nood zitten, echt op de vlucht zijn, hier onderdak kunnen vinden, al dan niet tijdelijk. Hoeveel dan? Nou ja, wat ik zei, kijk, als je kijkt naar... 17 tot 18.000 maximaal. Nou ja, we moeten echt kijken wat voor iedereen haalbaar, uitvoerbaar en draagbaar is. Hè? Een gemeente is gisteravond in Oldebroek ook een extra gemeenteraadsvergadering geweest over de komst van een asielzoekerscentrum daar. Het is hele lange tijd voor die bewoners ook onduidelijk geweest hoeveel dat er waren. Dat heb ik Erik van den Burg afgelopen week gevraagd. Ja. Hij had het over 300 mensen. Dat is de vraag van het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja. Dus ja, kijk, en voor een dorp als... kijk, de gemeente Oldebroek is misschien wel wat groter... maar ze komen wel in een dorp. En mensen maken zich daar gewoon ontzettend veel zorgen over. Ja. En is dat dan ook draagbaar voor een bevolking? Ja. U had het over die polarisatie en die bangmakerij. Geldt dat eigenlijk ook niet het adres van de radicale boeren... die telefoonnummers gisteren op het internet gooiden? Ja, kijk, iedereen zegt het waren boeren, maar we moeten eerst eens even vaststellen wie het precies zijn geweest. Ja. Want er zijn nummers doorgestuurd, dat weten we. Ja. Farmers Defence Force, Mark van den Oever... heeft gezegd, dat ben ik niet geweest, maar hij zei ook, nou ja, ik heb er ook geen medelijden mee. Nee, nou ja, kijk, en daar heb ik wel een beetje moeite mee. Kijk, je hoeft niet huilend in je bed te liggen omdat CDA'ers worden gebeld. Maar je mag wel enige compassie tonen. Kijk, Eline Vedder heeft een jong gezin. Dirk Boswijk heeft ook een jong gezin. En ik weet zelf uit ervaring hoe verschrikkelijk het is als je geïntimideerd en bedreigd wordt, omdat het ook effect heeft op je gezin. Kijk, die kiezen niet voor de politiek, maar die krijgen er hier wel mee te maken. Ja. Maar geldt dan, laten we zeggen, uw oproep kappen met die polarisatie, ook aan het adres van mensen die dit soort dingen doen, en dus ook aan mensen die er niet zoveel moeite mee hebben en het min of meer goed praten, zoals Mark van den Oever? Ja, ik vind het gewoon helemaal breed dat we daarmee moeten stoppen. Iedereen maakt elkaar de kop helemaal gek. Op deze manier door telefoonnummers doorsturen en dan zeggen van, en dan gaan we er zo druk op zetten, want hè, dan gaan we ervoor zorgen dat het kabinet valt. Zo werkt dat ook helemaal niet. Weet je, het is niet zo dat als jij CDA'ers belt dat vandaag het kabinet valt. Politiek gezien slaat het helemaal nergens op ook. Nee. En je maakt mensen gewoon bang en angstig. En ik wil dat iedereen daar gewoon mee stopt. Juist. Dus ook uw oproep aan radicale boeren is kappen met die polarisatie. Ja, kijk, aan radicale mensen in het algemeen. En als daar boeren tussen zitten die radicaal zijn ook. Kijk, ik vind wel dat we ervoor moeten waken dat als zoiets gebeurt, hè, onder het mom van een boerenprotest, dat we ook gelijk zeggen, dit zijn boeren. Nou, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, maar zo wordt het wel altijd een beetje van neergezet. Ook radicale boeren. Weet je, in Nederland zijn radicale mensen. Ja. Vast zijn daar ook boeren tussen. Er zitten ook timmermannen tussen. Ja. En ik wil het gewoon in het algemeen houden dat iedereen, en radicale boeren en radicale timmermannen of verplegers, weet ik het, welke baan ze allemaal hebben, dat die gewoon stoppen met die polarisatie. Want Nederland vind ik op dit moment wel in een slechte staat verkeren wat dat betreft. Mevrouw van der Plas, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, ik zei al in het begin van deze uitzending, die provincies moeten vandaag hun plannen inleveren. Nog niet in elke provincie is er een bestuur aangetreden. Een aantal wel. U bent de grootste in alle provinciale staten geworden. Maar in Utrecht doet u niet mee. En in Brabant is het overleg geklapt. Maar daar is uw partij uitgestapt. Daar werd overigens nog gesuggereerd dat u op het laatste moment hebt ingegrepen. Is dat zo? Wat? In Brabant? Ja, in Brabant. Ik heb helemaal niet ingegrepen. Ik ben daar helemaal niet bij betrokken. Ja, kijk, ik word op de hoogte gehouden, maar ik weet niet wie dat suggereert, maar dat klopt echt helemaal niks van. Dus u hebt zich daar helemaal niet tegen aan bemoeid? Ja, kijk, wat wij duidelijk van tevoren hebben aangegeven zijn de breekpunten die al bekend zijn. En dat is 2035 volgen en geen onvrijwillige onteigening. Ja. En dat weten de provinciale fracties. Dat is de boodschap die we hebben meegestuurd. Ja. Maar dat weten ze ook. En daarom zitten ze ook in de staatsfractie. En ja, die vinden dat zelf ook. Ja, daar ging het ook nog over stalvernieuwing. Daar was een soort compromis. Althans, dat zei de gespreksleider of de verkenner of de informateur... of hoe je hem ook wilt omschrijven. Tot ieders verbazing stapte uw partij daar toch uit. Nu is de kans best aanwezig dat u daar helemaal niet gaat meedoen. Ja, die kans is zeker aanwezig. En dat zou inderdaad heel jammer zijn. Ik vind het ook heel jammer dat het is geklapt. Ja. Dat zou zeker jammer zijn, want Brabant heeft wel een beetje realisme nodig. Kijk, en die stallen deadline is misschien een beetje technisch voor de luisteraar, maar komt er eigenlijk op neer dat 2024 boeren gewoon die emissievrije stalvloeren moeten werken. Maar die zijn door de Raad van State zijn die afgeschoten. Ja. Dus wij maken ons ook wel een beetje zorgen als dat verplicht wordt. Ja, wie gaat die boeren straks beschermen? Want iedereen kan maar zo naar de rechter stappen straks. Ja, en dan krijg je weer een volgend hoofdstuk zoals ook met de pasmelders het geval is. Ja. Het voordeel van een eenpitter in de Tweede Kamer, want u bent heel groot in de provincies en in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer zit u nog altijd in uw eentje, is dat je met u overal over kunt praten. U hebt ook het gasdebat gedaan. Zojuist komt er een persalarm binnen. Het staatstoezicht op de mijnen adviseert het kabinet om het Groningen gasveld dit jaar al helemaal te sluiten in plaats van oktober 2024. De staatssecretaris Hans Velbrief wil dus de gaskraan dichtdraaien in oktober van dit jaar, maar pas die putten helemaal dichtstorten volgend jaar. Het staatstoezicht op de mijnen adviseert hem nu dus om dat dit jaar al te doen. Wat moet hij nou doen wat u betreft? Nou, ik denk dat je het advies van het staatstoezicht op de mijnen moet volgen. Wij volgen dat ook in onze standpuntbepaling. En ja, die zeggen eigenlijk al langer dat het boren naar gas, dat niet veilig kan. En ik weet dat er partijen in de Kamer zijn die roepen van ja, het kan wel veilig, hè, als je ze vult met water of stikstof en dan kan het allemaal. Ja. Maar dat kan niet. En dat kan alleen als je een klein veld hebt waar je begint met gasboren, dat je dat dan meteen doet, hè, om dat te stabiliseren. Maar in het grote Groningen gasveld, waar al decennia wordt geboord, daar kan dat helemaal niet meer. Dus het kan niet veilig. En ik vind als staatstoezicht op de mijnen zegt, we moeten het nu al doen, ja, dan zeg ik van luister daarnaar. Dat zijn niet mensen die er geen verstand van hebben. Ongeacht de deur op de kier vanwege leverinzekerheid en een potentiële strenge winter, waardoor we eventueel niet voldoende gas zouden hebben. Ja, kijk, dat is allemaal vooruitkijk. Dat zijn allemaal als-dan verhalen. De argumenten van de staatssecretaris om dit jaar wel de kraan dicht te draaien, maar volgend jaar pas die putten dicht te storten. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik vind gewoon dat de mensen in Groningen die in dat aardbevingsgebied zitten, die zijn al decennia eigenlijk benadeeld. En dan druk ik me nog heel erg zacht uit. Ja. En dat is waar wij voor staan. En dat is ook waar wij, als er wordt gezegd, het moet nu dicht, dan moet het kabinet zorgen voor een oplossing. Dan moeten we kijken waar we op een andere manier gas vandaan kunnen halen. Ja. Er is ook een snelle transitie bezig. Je ziet dat steeds meer mensen van het gas afgaan. Ja. En bedrijven ook, waar dat kan. Hè? Want als je wil elektrificeren. Dus je moet ook nog aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En dat is lang niet overal mogelijk. Ja. Exact. Terug naar stikstof. Met uw welnemen. Hebt u minister Van der Wal gisteren gehoord? U zat in de zaal, dus ik neem aan van wel. Dat zij zei, die wet is bijna uit de consultatiefase. Die krijg ik deze week, dus dat is vandaag, in mijn tas. Ik ga er dit weekend naar kijken. En dan wil ik hem eigenlijk voor de zomer nog indienen. En in die wet staat 2030. En niet 2035, zoals die provincies willen en zoals u ook wil. Ja. Nou ja, kijk, de minister heeft recht op een wetsvoorstel te bekijken en naar de Kamer te sturen. En het is aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer om te kijken of die wet het haalt. Maar, ja. ze stuurt hem volgende week al, vlak voordat de Kamer met reces gaat. Ja, nou kijk, wat mij betreft is het geen probleem om terug te komen in het zomerreces. Ik wil er best wel een debat over voeren. Dus als die wet wordt ingediend en naar de Tweede Kamer toe gaat, dan zegt u, dan komen wij terug van reces? Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is. En ik hou altijd rekening in mijn agenda tijdens recessen met terugkomst naar de Kamer. Dat hebben we wel vaker gehad. Kijk, als je dit in september gaat doen, krijg je in september ook nog het kabinetsadvies over het landbouwakkoord. Staan nog andere belangrijke debatten. Dat is inmiddels eind september geworden. Oh, kijk, dat is nieuws voor mij. Nou ja, dat zei de minister. Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik toen even niet opgelet. Ja, ik moet ook af en toe een kopje koffie halen. Ja, zeker. Mis je wel eens wat. Ja. Eind september. Ja, wat mij betreft, ik zie het wel naar ons toe komen. Ja. En, maar u zegt, als die stikstofwet bij ons op de mat valt, dan komen we terug van vakantie. Dan gaan we er gewoon meteen over debatteren. Ja, nou kijk, het is een heel belangrijk iets. Het is iets wat heel Nederland bezighoudt. Waar heel Nederland last van heeft. Hè? Ook van de stikstofwet die er nu is. Vanwege dat het op sommige plekken niet meer gebouwd kan worden. Wegen kunnen niet meer aangelegd worden. Noem alles maar op. Ja. Dus ik vind het belangrijk genoeg. Dit gaat het hele land aan en niet alleen de boeren. Met andere woorden, terugkomen van vakantie dus. Maar goed, dan moet het CDA ook heel snel kleur gaan bekennen. Dat is uw pakken, ja niet. Maar misschien toch ook weer wel. Want dat staat de voortgang dan in de weg. Ja, kijk, ik verbaas me er heel erg over. Dat, wanneer is het dat Hoekstra voor de eerste keer 2030 aan 2035 willen morrelen? Nou, kijk. Dat is een jaar geleden zo'n beetje. Dat is een jaar geleden. Vervolgens zijn er allemaal dingen gebeurd. Dan is het weer wel en is het weer niet. En we gaan onderhandelen. En nou ja, in maart kwam er weer zo'n statement van voor de zomer onderhandelen. En nu is het weer over de zomer heen getild. Ja, weet je, dat doet niemand goed, maar het doet ook zeker het CDA niet goed. Hè? Die is toch een beetje aan het zwalken, heb ik het idee. En dan denk ik van, hak die knoop nou door. Zeg dan gewoon van, oké, wij gaan ook voor 2030. Dat mag voor mij, ik vind het niet verstandig. Maar of zeg gewoon van, we gaan gewoon nu heronderhandelen. Ja, maar ze hebben gezegd, dat doen we na de zomer. We gaan de zomer nog even nadenken en aan een plan werken. Maar ja, als die stikstofwet wordt ingediend en u roept alles en iedereen terug naar de Kamer, moet u wel een meerderheid voor hebben dan toch? Zeker. En met deze coalitie is dat niet zo makkelijk misschien? Nee. Het is helemaal niet makkelijk, want die houden elkaar vast, hè? Ja. Zoals ze dat dan zeggen. Nou ja, zeker als het CDA nog aan het studeren is en geen zin heeft om al kleur te bekennen, dan kunt u natuurlijk gewoon rustig ergens op een vakantieadres gaan zitten. Ja, nou ja, ik zorg wel dat ik op het Europese vasteland blijf, want dan kan ik snel weer terug naar Nederland. Maar goed, als die wet 2030 voorschrijft, en dat is wel wat de minister heeft aangekondigd, dan staat daar toch een totale frontale botsing op het programma tussen het Rijk en de provincies. Ja, zeker. En ik snap ook niet waarom dit... Kijk, ik snap überhaupt niet waarom die wet per se toch naar de Kamer moet. Want alle provincies, ook al voor de verkiezingen hoor, niet alleen sinds wij er zitten, hebben gezegd, wij willen gewoon vasthouden aan 2035. Dat is al heel erg ambitieus. En of dat allemaal haalbaar is, dat weten we ook nog niet zeker. Ja. Je geeft boeren veel meer ruimte om te ontwikkelen, hè, in het reduceren van stikstof. En dit is, ja, ik heb echt het idee van, ja, we hebben dit nou eenmaal in het coalitieakkoord gezet, dus dat moeten we doen. Maar dan denk ik van, kijk nou eens even naar de realiteit. En stikstofreductie is echt wel mogelijk op een snelle manier. Dat is, weet je, je kunt, en dan gaan we weer over de innovaties praten, maar dat kan met innovaties. Het is niet zo dat innovaties allemaal niet werken. Dat is gewoon onzin. Het moet juridisch geborgd zijn. Dat is het punt. Daar kan voor gezorgd worden. We hebben een ontzettende sterke, innovatieve sector. Niet, hè, de boer, die niet zelf alleen de boer, maar gewoon kennisinstellingen, bedrijven die er omheen zitten. Ja. Die staan allemaal te trappelen om aan de slag te gaan en zijn al aan de slag. Ja. Ja, en als je dat dan allemaal naar voren gaat halen, waarvan je weet dat het gewoon niet haalbaar is, dan zet je jezelf nog meer klem. Ja, nou goed, we kennen de argumenten van de minister ook, de rechter, Brussel. Brussel. Drie B's, zou ik bijna zeggen. Nee, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig, Brussel. Ja. Maar Timmermans en de Europese Commissie zegt gewoon dat wij de natuur moeten herstellen of goed voor de natuur moeten zorgen. En waar die schade heeft, moeten we dat herstellen. Ja. Dat ik nog heel even deze zin afmaak. Ja. Ecologische autoriteit heeft de Tweede Kamer in een technische briefing een paar weken geleden gezegd, ga weg van die focus op alleen stikstofreductie, maar ga aan de slag met natuurherstel. En dat heeft heel veel factoren. Ja. Dus je kan me 100 keer zeggen, ja, Brussel. Maar Brussel zegt gewoon dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Dat is wat Brussel zegt. Gisteren kreeg u de vraag van een lid van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, van Houwelingen. Wat zou u als eerste doen als u de dictator wordt van dit land? De Kamervoorzitter kwam meteen tussen beiden en zei, minister-president. Toen zei u, ik zou graag willen werken aan een land waar vertrouwen weer het kernwoord is. Met zoveel woorden. Ja. De boeren zijn weggelopen van de onderhandelingstafel wegens gebrek aan vertrouwen. Begint het geven van vertrouwen ook niet bij jezelf? Zeker, iedereen speelt daar een rol in. Dus er is niet één schuldige aan te wijzen. Kijk, bij een heleboel dingen kun je naar de overheid, kun je zeker naar de overheid wijzen. Dat zegt ook de Nationale Ombudsman in zijn jaarlijkse rapporten. Die geeft daar goede voorbeelden voor. Ja, dat doet hij elk jaar. Ja, ja, zeker. En dat is ook heel goed dat hij dat doet. Dat houdt ons heel scherp. Maar natuurlijk begint dat van beide kanten. En dat is ook de reden, ook met die oproep in dat asieldebat... is je ziet gewoon dat iedereen in een soort van loopgravenoorlog zit. En ja, Sven, ik heb al heel vaak ook om een debat gevraagd... over de staat van de samenleving. Hoe leven en werken en wonen we nou met elkaar? Welke rol heeft de politiek daarin? En dat debat komt maar niet, omdat steeds wordt gezegd... ja, dan gaan we het weer over onszelf hebben. Dan denk ik, nee, we gaan het niet over onszelf hebben. Ik vind het gewoon belangrijk. Je ziet gewoon een aantal ontwikkelingen in de samenleving... die niet goed zijn. Van overheidswegen, hè? Maar ook het wantrouwen van burgers... al dan niet terecht of onterecht... Daar moeten we het wel gewoon over hebben. En je moet bouwen aan vertrouwen. Vertrouwen is niet een woord wat je op een papier zet. Dat is iets waar je mee aan de gang gaat. En zeker, iedereen heeft daar een rol in. Iedereen moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Ja, dat is over het algemeen een debat dat je voert... bij de Algemeen Politieke Beschouwing na Prinsjesdag. Altijd hebben we dat zo gedaan. Maar ik vind dat we, nou ja, nogmaals... op dit moment in de samenleving zoveel wantrouwen is. En dat hoor ik ook om mij heen, gewoon in mijn normale omgeving... met mijn buren of met vrienden. En dan denk ik van, de tijd is wel veranderd. Kijk, als je nu kijkt met het doorsturen van nummers bijvoorbeeld... Hè, vroeger was het heel normaal dat je gewoon een volksvertegenwoordiger belde... van met een vraag of met een zorg. Dat was normaal, maar dat kan tegenwoordig niet meer... omdat mensen helemaal... losgeslagen zijn, niet alle mensen hoor, het is gelukkig maar een kleine groep... maar wel met een hele grote nadruk op het effect. Dat is helemaal losgeslagen. Mensen vinden het heel normaal om te intimideren en te bedreigen en noem maar op. Dat moeten we ons toch aantrekken. Er is wezenlijk wat veranderd in de samenleving. Zeker, maar zou u dan jaarlijks een terugkerend moment willen hebben... zoals we dat hebben natuurlijk met de Algemeen Politieke Beschouwingen... met het verantwoordingsdebat... naar aanleiding van de voorjaarsnota in het voorjaar... en het rapport van de Algemene Rekenkamer, zal ik maar zeggen. Woensdag gehaktdag wordt dat ook al genoemd in Den Haag. Ja. Een vertrouwensdag of zo? Ik zou dat heel goed vinden. Ik zou het heel goed vinden. Kijk, wij hebben in de provincies bijvoorbeeld... hebben wij gezegd, het coalitieakkoord... dat gaan we ook tussentijds evalueren. Hè? Gaat het allemaal nog wel goed? Of zijn er dingen veranderd? En ik vind dat we dat als politiek ook moeten doen. En ja, dan hebben we het maar eens over onszelf. Dat is ook niet erg. Maar kijk, onszelf betekent niet... wij vertegenwoordigen ook de burgers in het land. We zijn die volksvertegenwoordigers. Ja. Dus ik zou dat een heel goede manier vinden. En ik denk dat mensen in de maatschappij... dat ook een hele goede manier zouden vinden. Dat we met z'n allen eens even terugkijken van hoe staan we ervoor. Ja. Op dit moment zitten de leiders van de Europese Unie bij elkaar... om ook weer te praten over asiel. Dat is gisteren niet gelukt. Ze praten er vandaag over door in het kabinet. In de top van het kabinet wordt daarover gesproken... door een select gezelschap van ministers. Naar wij begrijpen, en dat lezen we ook in de Telegraaf vandaag... is dat een overleg dat niet bijzonder soepel verloopt... met ook nog wel de nodige politieke risico's. Wat nu als het kabinet zou vallen? Als nu het kabinet zou vallen? Ja. In welke zin bedoel je dat? Nou, dan kijk ik ook naar u. Want u hebt net de statenverkiezingen gewonnen. Daar zat natuurlijk een heleboel werk aan vast. Iedereen was positief verrast dat u de zaak zo goed op orde had... en zoveel kandidaten had. Stel nou dat er opeens verkiezingen komen, bent u daar dan klaar voor? Oh, zo bedoel je? Ja, zo bedoel ik het. Ja. Zeker. Wij zijn natuurlijk druk bezig met het... langzaam maar zeker gestaag voorbereiden van nieuwe verkiezingen. We gaan ervan uit dat eigenlijk elke dag het kabinet wel zou kunnen vallen. En daar zijn wij zeker klaar voor. We hebben ook inderdaad de Provinciale Staten goed voorbereid. We zijn al heel ver in de voorbereiding voor de Europese verkiezingen. Zijn volgend jaar? Die zijn volgend jaar, ja. Dus dan zijn wij er zeker klaar voor. U ook al een minister van Landbouw, toch? Ik heb wel een paar namen. Wie? Dat zeg ik niet. Waarom niet? Omdat ik nog met die mensen moet gaan praten. Oh, die mensen weten het zelf nog niet? Nou, niet dat ze weten van ik wil jou hebben. Dat vind ik niet eerlijk om nu met namen te gaan strooien. Oh. Terwijl die mensen nog ergens anders een baan hebben. En die krijgen dat op hun dak dan van... oh, dus jij wordt een nieuwe minister van Landbouw. Dat lijkt me niet verstandig. Hmm. Zitten er ook oud-ministers tussen? Nee. Dat niet? Nee. Dus u gaat niet, zoals Segers deed, even langs bij Kees Veerman? Nee.